Thank you. Man, come here. Osztán, amikor szoktam. Azt is körülnézek mindjárt. Napraforgót is megyek, keresek. Hozzok azt is, hogy legyen. Egy-kettő megjárom. Nem csavargok, abszolút. Mást hoztam. Zöldet hoztam csak. Napraforgót keresem, én nincs nagy idő. Még mert úgyis fémeleg van a fintocsoláshoz. Hát, most máshova megyek a felszatékos sineket oda. Te nem veszik a nagyot? Mi a faszi nem veszik? Lehetnék azt is.